الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. تقام داود عليه السلام دعوة أو داغي دا هداية طریقی ذکر شوی داود علیہ السلام طرفنا انبیاء او جسمرا د قومونو خیر فائی کولا دی مقصد د پاره چې دا قوم بچ تازابون نه بچي او الله د رحم لایق وګرځي او هدایت الله په لاس کې دی اختیار کې دی چاله چې نصیب کړی هغه ته هدایت وشي او هغه محفوظ شي او د چا په حق کې چې الله اراده نه کړي هغه د انبیاء او د هغې تقریر نه او د بیان نه او د دعوت نه هیڅ پیدا نه شي حاصلولی. نو د قوم د هود علیه السلام آخری مراحل بیانی منازل بیانی چې کوم منزلونو تر ورسېده کوم مرحلو کې روان دي او دا د هل باطل پرس انجام او عاقبت ته ډیر د خسران او د تاوان او د افسوس او بیا خاص کر دغه قومونه چپ دیوان دی دا اللہ طرف نام دنیا نعمتون ڈیرو عمرون زیادو پسونو کالا کال بطیر شو خو آواز باون شو چپ لانے مر دیو پلس بجی وی جنازی کال کی آواز بچانا ہو ری دو صحتونا وجودونا اللہ ورکڑیو ڈیر غٹا و مضبوط مالونا و دولتونا فراخ ازمکی او کورونا اغی ولی اس پیدا ور نکڑا کرکل جداغی عقیدہ و عمل خراب نو دغا سی هر وقت کی کدچا دنیای حیثیت دیر اچتی او دنیایی فراخی وسعت و تډیر حاصلی هغه لیس پیدا نشته په دې کې چې کله دا غي ایمان صحیح نه یا عقیده صحیح نه یا عمل صحیح نه بس اسی او سور ورځې بعد دنیا او خوشحالی وکي او بیا به ټول عمر عذاب کی او بلعنت کی لکه دا قوم شو. الله وی بس اونشوا کم بیاو ډیر کوشش وکاو قومونو سردا سي پزت کې ودري دو چې څوک پزت کې راشي ناغت هدایت نه نصیب کیږي دغه په خپل وی چې زه نه منم زما جت نشتا زه په دې مسله په دې عقیده نیم خوشاله. ولما جاء امرنا کلا چراغه حکم زمون او عذاب راغه نجینا هودا والذین آمنوا معه مونږ بچو مونږ خلاص کو هود علیہ السلام پیغمبر دې دا عذاب نو څوک ځان نشي خلاصولی. اگر که پیغمبري ښا الله یې ما خلاص کو دنیا کې بل څوک دی چې هغه په خپل برکت او په خپل تقدس او په خپل جاه او مرتبه باندې دومره فخر کوي چې مونږ باندې مصیبتونه نشي راتلی. مونږ د نورو خلقو په شانتي نه یوې په خلقو باندې برازي لوګي او تندي پاره او نيسته غمونه او مصیبتونه امونږ وي الله دین ساتلیو ځان ته ډېر لوی نسبت کوي. مونږ نه یو خبر وي د دنیا د دې غمونو د مصیبتونو د مشکلاتونو تکلیفاتونو مونږ باندې دا نه یي. مونږ باندې الله خصوصي رحم دی وي. الله ځکه نسبت ځان ته وکړو چې نجات زور کوما. بود علیه السلام ما ته محتاج و ځان یې نشي بچ کولی. مونږ نجات ورکو هود علیه السلام لره او کسان لره چې ایمان راوړی و دده سره. الله ته معلوم دی چې هر څومره و د مفسر په قول صحیح اعتماد نشته چې وي څلور زره و نیشابوري او دغس امام رازی لیکی چار بات آلافن سلور زرو مرگری دهود علیہ السلام کو اس پتن لگی ار سمر چیو شمار کے اس مطلب نشتا پاس المطلب دا اللہ رحمت تے سبب یہ ذکر کئی نجات خوال اللہ ور کئی سبب یہ بھی عذاب اللہ راولی سبب یہی نزل تک اول د نجات سبب ذکر کئ ابیا اور پسې د عذاب اسباب ذکر کئ چې هر کار د پاره دنیا کې الله اسباب پیدا کړی. هغه سبب د نجات سو برحمت مننا دا په سبب د رحمت سره چې زمونږ طرف نو ودی یوه علی السلام او د په مرګ رو باندې نو لفظ کی اشاره شو دی ته چې څوک دی په خپل عمل باندې اعتماد نه کوي. څوک دی په خپل عمل اعتماد نه کوي چرې دانوي چې زما عمل به ما اخلاصي ما خپل عمل وی معلوم دی. الله وینا انبیاء ویلو چې ورې مونږ هم په عمل باندې نشو خلاصې دي الله پر رحمت په خلاصي رحمت مننا یو دامت کرو و سبب در رحمت سرا چې زمون در طرف نو پدی باندی نو بچو نو در دید عمل پوج باندی. ادوی مانا در رحمت سرا اید دی ایمان در دی عقیده تاو دیر لی رحمت تکنه خواه گور دی دنیا کی تو اچا تا دا نسبت نشی کولی چې په دې سړی دا الله ډیر لوی رحم دی نشی کولی. هو هغه چاته کولی شي چې هغه موحدی بس چې څوک موحدی او عقیده د توحیدی بالکل ویل شي چې په دې سړی دا الله ډیر لوی رحم دی چې دلې عقیده نصیب کړی دا بالکل ویل شي. اب غیر د دینه نور د دنیا برکتونه او د دنیا دولتونه دې ته د الله رحمت نشي ویلې ځکه دا امتحان یې کنه ښه دا غضب لایق به یو غي سره به دا سيزونه ډيري اته به ګوري ظاهر تم ته وای چې په دې د الله ډېر لوی فضل ده خلقو یې کنه دا څه ښه عقیده به د شرکی عمل به ټول رسومات او د بدعات وی او تابعدار او مریدان خلق به وي چې رب او مولانا صاحب انده الله ډېر لوی فضل له نو فضل به او کو چر دې موحد وکنه رحم او فضل دغه تویل شي. اځه معنا د رحمتین څه شو؟ د رحمت مننا په سبب دا رحمت سره چې داغي ایمان او داغي عقیده وان چې دا مونږ ول ورکړی وان دا یو سبب دی کنه. په صحیح توحید او ایمان به بچ کېږي نو دا سبب د نجات دی. ونجینا من عذاب غلیظ او دغه سیمونګه اخلاص ورکدی لا د عذاب ډیر غټنا د ستوزلې وی نجینا نو بیا وی ونجینا بیا خو دې لپاره وی دوزله چې مخکې خو صرف ویلو چې مونږ ول اخلاص ورکو دې خو نو ویلې چې د سنا الله ویره خو تاسو خبرې ډیر سخت عذاب وکړه وش پی او تروازی غریبان یو سیله مقرر و او داسې سیله و چې هغه د بدن په دی مساماتو کې ننوتا په خلی کې پس پیمو کې په غوګونو کې چې دن بلالن وی بنده بدس نولین ولیش بنده بن نولین ولیش دا سلیخو نولکو اس چیلوزی سلیخو دن نشید لیکن نوزکی وی چه من عذاب غلیظ یرا تس خبر دیر سخ عذاب ادویم اللہ وی نا د دې عذاب نه مې مخلاص کړل او نه جنا من عذاب غلیظ او د قیامت دا سخ عذاب نه مې مخلاص کړ نو د دواړو خبره و سره وکړه ها چې مان دومره برکت شي دی نو په دې باندې دا سوالو چې قیامت خلا نشته کنه څنګه ته مخلاص کړو هغه چې قیامت شي او عذاب خلقوي نه جهنم وي نه ناغوخ که بیا اللہ سوک بچ کئی خلاصی او سوک با را گیری او سنگوی چه ونج جینام نو فسرینوی دا مطلب دے چه حکم نا فیصله میں اکڑا کنا بس اللہ ما فیصله اکڑا چه دی با دا عذاب دا جہنم نا بچی نا عذاب غلیظی عذاب دا جہنم تویلی خواب دا نجات ذکر شو او دا نجات سبب ذکر شو چې به رحمت مننا نو د عذاب اسباب بیانې ښا چې مؤمنان خو بختورو هغه اخلاص شو الله د رحمت توجینا او دا عادیان چې هلاک شو د دې د هلاکت لپاره وجه سوا نو درې وجه ذکر کوي ګوره دې ځکه درې جرمونه ذکر کوي د دې د هلاکت درې سبب ذکر کوي وتلک عادن او دغه عادیانو کم تلک هوا ځکه وی چې ته سروچت کې وی ویني چا الله یو لور شي کنه وی ګوره د دې غزمه کا خوشته چرته تل نه ده تغیر خوره خوشته کنه چې هغه خوره شوی د غزای کې که قبرونه نشته ده هغه خوره خوشته کنه الله هغه ته نسبت کوي چې وتل کا دغه عادیانو جحدو بآیات ربهم یو جرم داو چې انکار کړو د آیاتونو د خپل رب نه دا خو هر قوم د هلاکت سبب دی ها دقا قرآن ذکر کوي چې هر څوک چې علاقه شوی دي نو ځکه د الله د آیاتونو انکار کړی ها اوس کې انکار کوي نو خیر دی دینه علاقه یې کنه دی وزن سره دا غزینا دغره وړینو چا آیاتونه انکار کوي آیاتونه به بد لګي قران په بد لګي او دی پاک ساک دی او بچ دی عذاب نه نو پته ولګي قیامت کې کنه ښا چری خوځکه لاک شو چې د آیاتونه انکار کړو ادی و بچ چې انکار کوي نیو جرم داو جحدو انکار کړو بیات ربیم د آیاتونو د خپل رب نه آیاتونه د رب سي آیاتونه د توحید وی دو قسمه یا هغه دلیلونه چې الله قائم کړی دی په دې دنیا کې د خپل وحدانیت لپاره چې اسمانونه دي زمکې دي غرونه او دریابونه دي دا آیات دي د الله توحید چې څوک شرک کوي نه دي از ارسن انکار وکړ بس هغه نه اسمان مانی نه زمکه مانی نه غرونه او دریابونه مانی ولی که څوک وایي چې هغه خو مانی چې دا پر اسمان دی کته زمکه ده نو الله وی دي ته منل نه وي دا خو ماشومان هم لګیا دي منل دی ته وی چې په دې طریقه اومني چې دا اسمان د الله د قدرت دلیل دی دا زمکه د الله د قدرت دلیل دی دا غرونه او دریابونه په دې طریقه اومني نو تاسو اسمان او زمکه اومني اچې اوسې وای چې هغه د اسمان دی هغه د زمکه دی هغه دی دې ته کوم نه لشي ویلې یحدو بیا آیات ربهم دا آیاتونو چې کوم مطلب وو هغه مطلب یې ته نو انغستو چې هغه بیان شي په سورتي آل عمران کې چلاوي بر وګورئ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب تاخد عقل من دو دفار دلیل نو آیاتو ندی کم عقل من چیغی اوبوریو عبرت نواخلی نداوی چی ربنا ما خلقت هازا باطلا یا اللہ دا خطا عباس ندی پیدا کری عباس کم یو شیده چزمکه اسمان با عباس شی نا دیو خاص حکمت تا پارا پیدا کری کم چه سبحانکا بقینا عذاب النار توحید تا پارا او چه چه دا پدی طریقه و نمان الکنا نو سمشتا دی دیر خلق زمکه اسمان کئی منی اینا منل دیتوی چه تا شرک کئی نتا خو نمان الکنا دویم وعصو رسوله او نافرمانی کلیوا د پیغمبرانو د الله نه یو پیغمبر هود علی السلام لیکن الله جمع راوړي رسوله ولی د یو پیغمبر انکار د ټولو انکار دی ځکه جمع راوړي هر ځای کې داسې ښا چې دا دې نوې څوک چې دغه يهوديان انکار کو بعض پیغمبران نکو بعض منل نو اخو منل نشو کنا چه ده یو نده انکارو کو ده طولو نه انکار شو تکه ده مومنان و عقیده اللہ دا بیان کلیوان سوره بقره پاخر کی چلانو فرقو بین آحدم من رسولی منگ خو جدائی نراولو ده یو پیغمبرم ده ده نور پیغمبرانو نا یو پکیم نجودا کوچ دانه ده دانه ده دانه فرقو بین آحده من طول یو شانتی من نو دینا فرمانیو کلد پیغمبرانو چهود علیہ السلامو دوست دویم سبب شو تریم واتباعو امر کل جبارین آنید نو چه دی تابداری ده پیغمبرانو نکولا نو ده چه کولا زکاس خویو سلی دنیا کی نشی پیدا پاتی که دیخوا د چا پسې به یې کنه ها ندی په چا پسې لاله الله وی تابیداری وکړه درای او د فیصلې داریو سرکش عنایتګر در دي مشرانو ها تو ګورو تا تدین له بدبختی کوم دا چې الله یو عظیم شان پیغمبر چې الله حکم کړی چې دا مې درولېګو دا مې تاسو باندې پر رحم کو زه قدر وکې زه عزت وکې زه تابعداري وکې تمره او خلق لګي نو هغه پریدي او په جبار او په عنید پسې شي کل جبار عنید جبار او عنید چاته وي چکار په دنیا کې ټول داغه د ظلمي او کجر تاسو کوله داسې په یارګاو په مشوره لړشي چیرې بس مونږه یزان خلق یو مونږه خو تاسو تابعدار خلق یو مونږه خو تاسو کله وای سو خوای نو بس مونږ به اني مش پکې را پاسو او تاسو مهرباني وکئ چې دا د لار کې چا ډامپر اړولې ده ټول لارې بند کړې ده نن غوړې چې سوی مرواز ده نو دا لري کې نابسوي وي تلري کک تلري کک لري کولې شي دا ستا په سر پروت ده یا خدای ته وګوره دی وی پلانې ظالم ده پلانې ظالم خو ته یې اګه پریداو ها ته ظلم مکوا متابان دی الله ظالم نه مسلط کئ پته دی خپل کار ته ظلم نه وې چې د قوم لار دی بند کړی استه لار ده او جبار او انی ته ته وې کنه ها چې کئ سرکشي اته په سوګن شي کول او کو دې کو ځان له وکارو نام بیا پری خودو اپا دی خلقو پسیشو پا جبارو پا عنید پسیشو توبہ چه خلق داغی دا ظلم نا او داغی دا سرکشه نا دم را یریگی چه پاغلار باندی نزیم پاغلار باندی نزیم چه تاویی چه تناس بای اوبا میوی دلر نا او کویلی دم آواز راکو بیا وزن شم ته زګه غسر ټنڈمار ناشتي ټنڈمار چراولې دا سړی غر وځي خزر اغلی و او شکایت کو چې دې ما باندې ظلم کیرا وړه الټه زولن کې یا خدای ته کې بار او اني دې ته وي خا دا غنیا غ وخت کې د هود علی السلام په وخت کې هغه وخت کې ودور نو لکه دې وخت کې جسم را دي خپل خپل مناسب چې څومره وسرسي نو دا کار کوي ښا دې ته جبار او اني دوی قران کې ښا روان شو پرای او فیصلې زاري او سرکش او عنادګر پسې د درې سبب د هلاکت ذکر کړو چې الله رب العزت وي کو څوک تپوس کوي کنه او ګوتی پوکي چې عادیان سره ډیر زیاتې او شو عادیان ملاوي دا وجي دي نو زیاتې او سره نه شوي دا درې جرمونه دي نو د دې په وجه هلاک شو و اتبعوا فی هذه الدنيا لعنة و یوم القیامة ولګول شه دې پسې په دې دنیا کې لعنت چې څوک نوم اخلي نو چا ته دوا نه د کړي چې صفت نه د کړي چا ور پسې افسوس نه د کړي اغه چا وکړی چې دا غي په شانتی کنه چې دا غي په شانتی نو غي بار پسې افسوس کوي ځکه چې مرګري کم شو ولیکن خو خلق عقل من خلق اغي شکر وباسي چې الحمدلله چې خلقت نه خلاص تا لعنت نه دی څوک نو مخلینو خیري ور پسې کوي ولګولې شه په دې پسې په دې دنیا کې لعنت لعنت سمانا د الله د رحمت نه لري شو او یوم القیامت او چې ورځ د قیامت شي نو الا اعلان وکړې شي یو نه دوا اول اعلان ودایي خبردار اے خلقو خبر شه ان عادن کفروا ربهم دی عادیانو انکار کړو د خپل رب نه یا انکار یې کړو د توحید د خپل رب نه دا دی جرم. التبوم الله ویخه شیخ القبره ولی التبو العذاب نور کی الله بزکه وی چې اغل تعذاب دې قتل تعذاب دې سبب هم د قیاو دې ها چې هغه کفر دې خپل رب سره دښمنی ده ا مقابله ده خپل رب سره. دویم اعلان الا خبردار بعد لعاد قوم هود هلاکت تی عادیان لرا اغا عادیان چی قوم ده هود علیہ السلام دلعنت مانے اکڑا پخبل خوا مخیویلو چو اتبعو پی آزی دنیا لعنتا دی دنیا کی پدی پسی لعنت اولا گولشا لعنت ستوی بعدا چې د خدای رحمت نه لری شوې د خدای رحمت نه وشړل شوې بعدن یو معنا دا ده لری والد عادیان لره د الله د رحمت نه او بل معنا بعدن هلاکت ته هلاکت ته بعدن ولي وي زکه وي چې الله وي تاسه هلاکت ته چې هغه ته چې عقل نرسي کته ډیر فکر وکړو چې داسې عذاب به یدا سې لمبي به یدا سې مشاوي نه هغه ستاسو عقل نه بار ده هغه تاسو عقل او وهم نرسي. قوم د هود یې وي سره دې نه چې عادیانم دغه دي کنه نه عادیان دوه قسم عادیان دي یو عادی اولاده اغه د قوم د هود علی السلام یو عاد ثانی دی اغه ارم والدی سبا خار کی چ آبادو او بیا پہلا وسیلا برا پر خودو اغه ته عاد ثانی وی ښا اغه نه یادی عاد اولای یادی د هود علی السلام قوم د هلاک شو د اسباب ذکر شو ښکارا د دغه د هلاکت اسباب او د نجات لپاره مخکې ذکر کړل چې برحمت مننا الله په خپل رحم سره اگر رحم د الله سو چې دې د الله وحدانیت قبول کړو الله په خپل رحمت وکړو. واخر دعوانا.